Раздзел трэці. Пачынала днець, калі Башлыкоў прачнуўся. Ён заўважыў у вокнах бела і адразу пацягнуўся да гадзінніка. Было без 10:09. Ганьба! Даўно так доўга не валяўся ў ложку. Ён адкінуў коўдру, скочыў. Хапатком нацягнуў галіфэ, абуў боты, сарваў з цвічка, накінуў ручнік на шыю, у майцы рушыў да умывальніка. Умывальнік, жалезны бачок, вісеў на сцяне каля дзвярэй у бакоўцы кухні, блізка ад умывальніка была печ, крываватая, пабеленая, падобная на іншыя печы ў мястэчку і ў вёсках, пры печы корпалася гаспадыня Цыля. Башлыкоў прывітаўся з ёю, дзелавіта схіліўся над эмалевым тазікам, што стаяў пад бачком над табурэцы. Цыля адхілілася ад печы, выцерла па-сялянску твар, адказала на прывітанне весела са святочнай урачыстасцю. «З Новым годам вас!» «А, дзякую, Цыля Савулаўна, з Новым і вас!» Вада ў бачку здавалася цеплаватаю. Змыўшы мыла з рук, Башлыкоў выйшаў сенцу, вялікім медным карцы нанасіў з вядра халоднай, наліў поўны бачок, за салодай халадзіў рукі, шыю, твар, ледзь стрымліваўся, каб не закрактаць. Калі дужымі і хуткімі рухамі выцерся і пакіраваў назад у свой пакой, злавіў сябе на тым, што мармыча нейкую вясёлую мелодыю. Гатоў быў заспяваць, хоць спяваць наогул не любіў і не ўмеў. У душы ўздымалася невядомая хлапчуковская радасць. Толькі намерыўся адчыніць дзверы ў свой пакой, як хтосьці праляцеў паўз вокны, у сенцах бразнула клямка, праз момант сенца ўварваўся расчырванелы ў паліто на розхрыст Лёва. Лёва таксама быў выдатным настроі, ці ад таго, што зрабіў нешта ўдалае, ці ад таго проста, што прабег па марозе, што маладая кроў загаварыла, Лёва быў перапоўнен энергіяй. Можа, пачаў бы мітусіцца, кідацца па пакоі, спрачацца задзірыста з маці, але адразу вясёлым гарэзным позіркам трапіў на паважанага іх кватаранта. І хоць сакратар райкому быў без гімнастёркі і усміхнуўся в адказ таксама гарэзна, Лёва адразу схамянуўся, амаль у момант стаў тым разумным, разважным Лёвам, якім яго Башлыкоў ведаў звычайна. «Добры дзень, Алексей Іванович!» прывітаў і стала зняў паліто, павесіў на цвік. Цыля была ўжо ля дзвярэй з кухні з насмешачкай, пад якой таілася пяшчота, глядзела на сына. З другога боку ад акна на вуліцу ў камізэльцы і расшпіленай сародцы сумнаватай усмешкай сачыў стары Савул. «Сабраў», – сказала Цыля, – «ад усіх сабраў налог». І ў твары, і ў голасе была пяшчота да сына, але яна выстаўляла насмешачку. «Сабраў», – адказаў Лёва, – «але не налог, а попел». «Так попел – это, мабыць, твой налог?» «Попел – это попел», – адрезаў, не дазваляючы жартаў, Лёва. «Так ты ж сабіраеш яго па хатах як налог», – сказала Цылі, яўна маючы на ўвазе Башлыкова. «Нашы жанкі смяяліся, гаварылі, дзеці сабіраюць попел як налог». «Не трэба слухаць глупства», – адрэзаў Лёва. Башлыкоў ведаў, пра што гаворка. Лёвавы камсамольцы ўзяліся сабраць для падшэфнага калгаса для рассвета 30 пудоў попелу. З гэтай мэтай хлопцы абышлі многа местачковых хат, растлумачылі, што попел ёсць карыснае ўгнаенне, і дамовіліся, што попел будуць зберагаць і аддаваць ім. З дня ў дзень камсамольцы абыходзілі хаты, збіралі попел. Вось і сёння Лёва вярнуўся якраз з аднаго такога абходу. Башлыкоў разумеў, што гаспадыня запаліла гэту гаворку дзеля яго забавы. але не лічыў годным забаўляцца з таго, што рабілі хлопцы, рызыкуючы, што яго палічаць няўдзячным і нетактоўным, цвёрда стаў на бок Лёвы, пахваліў за карысную справу. Ён рушыў свой пакой, надзяваючы гімнастёрку, падпяразваючыся, думаў пра камсамольцаў са школы. Нямала добрага рабілі хлопцы і дзяўчаты, лом металічны сабралі, бібліятэчкі падарылі калгасам, са спектаклямі ездзяць. Сабрана галому скавалі некалькі плугоў, перадалі калгаснікам, але думкі пра гэта былі нядоўга і хвалявалі мала. Карцела іншае, карцела радасць тая, якая бруілася, калі плёскаўся пад умывальнікам, якую перапынілі Лёва і Цыля. Ён злавіў сябе на адчуванні, што радасць яго зусім не без прычыны, што яго чакае штосьці добрае і важнае. Тады ж згадаў прычыну радасці. Сталін, яго выступленне, газета з выступленнем у кабінеце, чакае. Услед, а можа і разам, дзіўна з'яднаўшыся са згадкай пра выступленне, увайшло ў душу, быў у школе, дамовіўся. Сёння, як сцямнее пабачыцца, гэта ўзрушыла моцна, гэта аж заліло гарачым, нецярплівым. Сёння, як сцямнее. Ад хвалявання ён захадзіў неспакойна і дужа. Першы момант не думаў нічога, быў перапоўнены хваляваннем, незвычайным, здавалася неймаверным прачуваннем. Сэрца білася так гулка, так молада, што чуў няёмкасць, папракнуў знарок сябе, як хлапчук. Тады ў хваляванні яго прарваліся ўспаміны. Нібы нанава ўбачыў яе перад сабой. Зноў уразіўся яе хараству, якая красуня. І дзе вырасла, і колькі хараства не толькі знешняга і ўнутранага, якая годнасць, згадаў, як кіўнула. Сёння, як сцямнее, успомніў, нелёгка было сказаць ёй, але ён сказаў, дамовіўся, зрабіў тое, чаго так хацелася. Але калі думаў гэта, у душу ўжо тачылася штосьці нядобрае, успомніў паразку, як няёмка было перад ёй, як давялося таіцца, фактычна, калі глядзець праўдзе ў вочы, маніць. Ён запярэчыў сабе, не маніў ён. Нельга было інакш. Не меў ён права, калі на тое выдаваць тайну іх без яе згоды. Кахання свайго. Але неспакой, недавольнасць сабой не сыходзілі ўжо. Бачыў ужо, што і адзін перад ёю паводзіў сябе недужа. Недарэкам, мусіць, выглядаў у яе вачах. Папракнуў сябе. Не пагаварыў як след, мала ведае пра яе, амаль нічога не ведае. Ён адагнаў нядобрае, перапыніў думанне, няма калі думаць попусту. Час дарагі, трэба на працу. Энергічнымі рухамі зняў паліто, надзеў, шапкаю ў руцэ выйшаў суседні пакой, кіруючыся на вуліцу. На работу, сустрэў яго стары савул. На работу? У голасе старога было ці то здзіўленне, ці то папрок. Савул глядзеў з-пад акуляраў востра, дапытліва, нібы турбавала штосьці і не мог сам высветліць. Сёння Новы год, аб'явіў ён, і змоўк, і глядзеў, дапытваючыся з-пад акуляраў. Башлыкоў не разумеў, што ад яго трэба. Так, Новы год. Савул кіўнуў. Аказалася, яму гэтага было пакуль даволі. Помаўчаў, як бы даваў зразумець значнасць таго, што сказана, ці скажа зараз. С кухні появіўся, дажоўваючы нешта Лёва, зірнуў насцярожана на дзеда, але не сказаў нічога. «Раней, пасля новага года, — загаварыў Савул, — быў святочны дзень, ці, як цяпер гавораць, выхадны дзень. Цяпер гэты парадак адмяняецца?» Башлыкоў усміхнуўся. Усмешка была паблажлівая, стары настроены па-філасофску. Адказаў з адчуваннем перавагі: «Раней многа чаго было. Многа розных забабонаў», — пацвердзіў Лёва. Дзед кінуў на яго пагардлівы позірк, як бы загадаў маўчаць, не ўцінацца ў гаворку сталых мудрэйшых. Глядзеў толькі на Башлыкова, глядзеў востра, строга. «Ёлку на Новы год, напрыклад, вы лічыце таксама забабонам?» «Забабонам», — усміхнуўся Башлыкоў. Стары не адступіў. З вядомай ужо Башлыкову звычкі дабіваўся высветліць усё да рэшты. «Новы год без ёлкі, хіба є то свято?» «У нас Новы год будзе ў працы». «Праца? Є то наша свято», — убіўся зноў Лёва. Дзед зноў звысока зіркнуў на ўнука, помаўчаў засяроджана. «Значыць, выхадны дзень на Новы год не будзе. Рабіць будзем». Дзед улавіў нецярплівасць Башлыкова, спыніў цікаўнасць сваю, пачціва падзякаваў, пакланіўшыся. Башлыкоў рушыў да сянец.